διάρκεια είναι πάθος. Ένα πάθος που δεν βλέπεις στο σινεμά, γιατί οι ταινίες διαρκούν το πολύ 2 ώρες και όταν πέφτει το τέλος, η ζωή συνεχίζεται. Γυρίζει τον παρόδο, όχι όπως θέλουμε, αλλά όπως μπορούμε. So much more love left to give. So much more. ξέρεις κανάς. 4. Κάποτε πέφτει η ψυχή εκεί που το κορμί σκοντάφτει. Πέφτει σε ένα αρμαθιά κλειδιά. Μένεις απ' έξω. Αντίτιμο. Μόνο το φίδι ξέρει τι θα πει να αλλάζει το πετσί σου. Γι' αυτό του περισσεύει το φαρμάκι. Η μητέρα μου πέθανε, η αγαπημένη μου έφυγε, οι σύντροφοι με πρόδωσαν, τα χρόνια περάσαν, τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος, όλα έγιναν. Thank you. τότε από ένα θάμπος χαμένων παιδικών καιρών, ίσως και από δάκρυα. Γι' αυτό σας λέω, πιστεύετε πάντοτε έναν άνθρωπο που κλαίει? Είναι η στιγμή που σας απλώνει το χέρι του, φημωμένο και γιγάντιο, εκείνο που ποτέ δεν θα υποθεί. Τάσος Λιβαδίτης, Δημήτρης Καταληφός. Αρχίζει μετά το νεκρό, αρχίζει μετά το τέλος, σαν κάποιος δρόμος σκοτεινός από στάχτη που λησμονιέται. Γιατί έφυγες, γιατί πήγες μόνο στη νύχτα? Το φιλί δεν ήταν φιλί, η αγάπη δεν ήταν αγάπη. Κακές συνήθειες των ανθρώπων, την ηλικία η μοίρα μετρά, και ο άλλος από τα έγκατα τύμπανα της πέτρας λιμέρια, και η γραμμή των χιλιών δείχνει κάτω. Γιατί δεν έχει ο κόσμος ουρανό. Κατάρα, ερημιά, σκαλί το σκαλί, η σκιά κατεβαίνει, όνειρα θαρώ. Ωραία μου κρίνα, μυρώδη κρίνα, αγαπημένο στην πλαγιά. Χάδι, λαϊκό, θοπεύει σας, και την καρδιά σπάζει. Τρομαγμένο ζώο ταράζει σας, εισβάλλοντας το σκερό δάσος, και από τα δέντρα του μαστού τώρα βυζένει. Κατάμεση στη θάλασσα, ένα πηγαδάκι, πεινούν οι ναύτες στο νερό, καρνιούνται την αγάπη. Νύχτα και νύχτα, μαύρο βουβάλι προχωρεί, στάχια δροίζοντας και σιωπή. Ωραίο μου κρίνο, παιδί λευκό, ρίξε την πέτρα, μην τάχα ξυπνήσει. Τώρα πάρεξε να χαλάσει. Τζένι Μαστοράκι. Να μην λύνονται ούτε να τελειώνουν ποτέ οι κρυφές διηγήσεις. Να γυρίζουν τα πρόσωπα καθαρμένα από τη μνήμη. Και το αίσθημα πάντα να κρατεί τα ιστεία, όπως πλώες που ήταν να γίνουν και ενάντια βουλή τους ματέωσε, ή τα εστία ανύπαρκτα, πιθανόν και τα σκάφη. Και οι ήρωες τότε, ολάρμενοι, στα ψηλά των βουνών θανατέλουν, απολώντας το έρμα σε κούφιους κρατήρες, αστροπλόοι, δεσμότες βαριάς νυνεμίας, και ξανά αυτοδίτες που φέγγουν, μελετώντας την πτώση, τα κρυβά της πετρώματα. Thank you. μόνο βαριά κατάρα και ευλογία, μόνο να έρθουν το φωνικό τους άγγιγμα, το στόμα, μόλο πέσει και εσύ ασκοτεινής, θα σε χρειάζομαι και να προλάβω, να έρθουν και ο μαύρος ερωτάς τους, ο ρήγμα τελειωμένο που απειλεί, ο μαύρος λάκκος που άνοιξε και κλεί, δαιμονισμένη νοσταλγία. Ρίξε την καρδιά σου στο γυαλό. περιφέρεται στον οδό το κάλεσμα. Έρχονται από μακριά οι νέοι σαλπικτές των επιλέκτων κλάσεων του μέλλοντος. Οι κραυγές τους γκρεμίζουν τα σαφρά τείχη. Πήκουν τη λάσπη σε φωτεινούς ρίακες. Έρχονται οι αγνοί, οι ανυπόκριτοι, οι βιαστές, οι αμέτωχοι, οι παρθένοι, οι πονηροί συνδετημόνες, οι αθώοι. Η ληξίαρχη των ημερών μας. Έρχεται το μεγάλο παρανάλωμα μέσα στους πίνακες των πρόσχαλων νερών. Έρχονται οι τελευταίες προγραφές. Μα τώρα, αυτός είναι απλός θεατής. Ανώνυμος ανθρωπάκος μέσα στο πλήθος. Με τα χέρια στο στήθος, σαν έτοιμος νεκρός. Τώρα πια δεν χειροκροτεί. Δεν χειροκροτείται. Να ξέρεις πάντα το πότε. Γκρέμιζε τα λόγια αλλιώς, μοίρα χρυσή και δίκαιη των αυτοκτόνων. Το αίμα, τα αίματα που μια στιγμή, σε μακρινό μετέωρο βουτώντας το αίμα, μια στιγμή αγνάντεψε τα χαμηλά της φώτα, την κάπνα πόλης που σωπαίνεται, σώμα βαρύ, κι άλλο μην πεις, μην τραγουδάς τα λόγια αλλιώς. Απ' τα πουλιά τους φόνους της πενθεί, απ' τα πουλιά και μύτε, η πυρκαγιά ερημική, μικρό μου. Δεν είμαστε το ράκι. μπορούμε. Δεν ορίζουμε πια το ταξίδι μας. Ένα θάνατο πάρε και δώσε. Εμείς, κοίτα, στα πόδια σου αφήνουμε συναγμένο από χρόνια το δάκρυ. Χρυσά, πού είναι τώρα φθινόπωρα, που τα θεία καλοκαίρια στα δάση, που οι νυχτιές με τον άπειρον ένα στρο ουρανό, τα τραγούδια στο κύμα, όταν πίσω και πέρα μακραίνανε, πού να υπήγαν χωριά, πολιτείες. Οι θεοί μας εγέλασαν, οι άνθρωποι, και ήρθαμε όλες απόψε κοντά σου, γιατί πια την ελπίδα δεν άξιζε το σκληρό μας αβέβαιο ταξίδι, σαν φιλί, σαν εκείνα που αλλάζαμε. Ένα θάνατο πάρε και δώσε. Θα τελειώσουν. Επάνω μου γέρνοντας θα απομείνουν βουβές, μυροφόρες. Όλο ένα στην ήσυχη κάμαρα θα βραδιάζει και μήτε θα βλέπω τα μεγάλα σαν έκπληκτα μάτια τους που γεμίζανε φως τη ζωή μου. Στη φωνή σου τελικά δεν μοιάζει τόσο απειλητικό όσο θα υπάρχουν οι ποιητές, οι φωνές τους, όσοι αγαπούν τα ποίηματα, όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να διηγούνται τα όνειρά μας. Yeah, I got it. της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν. Μια εκδρομή Αρλέτα Βαγγέλης Γεωργίου. Tomorrow belongs to me από το καμπαρέ Modern, Ένιο Μωρικόνε. The Pleasure Song, Marian Faithful. Προδομένη μου αγάπη, Μίκης Θεοδωράκης, από το τραγούδι του νεκρού αδερφού, Σούλα Μπιρμπίλη. Μαρία Κάλλα στην Αθήνα 1957, η δύναμη του πεπρωμένου, Τζουζέπε Βέρντι, Πάτσε, Πάτσε, Πάτσε, Αντωνίνο Βότου. Fade into you, Maisie Star. Νοσταλγία, Βασίλης Τσιτσάνης, Δήμητρα Γαλάνη. Ο θρήνος της Διδούς, When I'm Laid in Earth, Henry Purcell, Alison Moyet. Extreme Ways, Moby. Protection, Massive Attack, Tracy Thorn. Nobody's Fault But Mine, όπως ακούγεται στο Intimacy. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για την καυτή σάρκα του Πέτρο Αλμοντόβαρ. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας.